دا خبر نو کری چې خاص کې زما عبادت هاذا صراط مستقیم او دا توحید الله چې دی دا صراط مستقیم دا سملار دنه غلار دا ولقد اضل منکم اتاکسد شیطان گمراه کړو تاسو نه جبلن کثیره مخلوق ډیر زیات دا جبلن ول راوړی دی جبل د جبال جبال نه دی او جبال ترته وي اشاره دا تفسیر خطیب صاحب لیکي اشاره دې طرف ته دا چې داسې خلق چې غي په قوت کې قوت بدني کې او په خپل عزائم کې په شان د غرونو خو شیطان ورسره داسې لوبي وکړي لکه ماشوم چې پاندو سر لبی کوي ساخاله ورته څوک یار دا تفصیل ته مخې هم نه ځي دا مې نه راغسته نه او گنا 369 بان لکھیں اے جبلن اے اممن کبارن ازامن کانو کل جبال فی قوت العزائم و صعوبت الانقیاد و ما ذالک کان یلعب بهم کما طلب السبیان بالکرہ اکا ما شم چو کری سر لوبی کی شیطان دی سر دا سر لوبی اکڑ دے وانی بدونی آزا سرات و لقد اضل منکم او گمرا کرو دی شیطان دتا سنا جبلن کسیرا مخلوق ډیر زیات دا سی مخلوق چه پخپل عزائمو که کل جوالو و شیطان سو دا سی لوگ بیو که لکه ماشم چه پندو سر لده آفلم تکونو تاقلون آینو تاسو چه زانم پوا کره وی داد جانم علتی کنم تو آدون چه تاسو واده کرشی وا زید دن نشه علی یومن انرز بیمان کنم تک فرونا دی بچه دی که یا اللہ من شرک نو کرے من کو پاک ساگو پاک ساگو پوشی کنا نو اللہ بوی علی یومن اختم علا فائم نو اللہ من کو مور لگو دی پخلو بانگی و تکل منای دیهم او خبر بشورو کی موسیٰ دوی لا سنا و تشهد ارجلوم او گوی بکی اخفید دوی بیمان کانو یک سیبون خامالو چو دوی بکول بسورت یاسین کی دائم کی آزاد تی خواه اے سلام قول من رب الرحیم پورا قرآن کی نشتہ رہے او تکلمنا ایدیم و تشد ارجلوم پورا قرآن کی نشتہ رہے او انتاکیم نشتہ رہے رجل مومن ذکر دمالی علام نشتہ رہے او دیدہ کیوں نکتہ یادکا قرآن کریم تکلمنا ایدیم خبری بکی مصر اللہ سنا و تشد ارجلوم او گوی بکی اخبی کلام نسبت ید توکا اور دا شہادت نسبت ارجل توکا داولی علماء کرامو زکا چه ید مباشر ده ید کار که انکه ده مباشر ده اور قول ده قائل یا قول ده فائل یا قول ده مباشر ده اقرار وی تیک شوا ید آلا ده کار که نا ید سی شده ید آلا ده صده جارحا ده کار ید مباشر ده کار که انکه ده اور کلام ده کار که انکی دا اقرار دے نو تکلمنا ایدیہم شا او شہادت نسبت اخپوت او شزکا چی اخپی دا دی ید سر حاضر دی او قول دا حاضر شہادت دے دا ید سر حاضر دی او قول دا چاہا حاضر سر شہادت دے بما کانو یکسبونو ولو نشاؤو اللہوی ولو نشاؤو کچر اغوارو منگا لطمسنا لائنیم روانی کو بسترگی دو دی تمسنا علائنیم اے تمسنا آخیوناهم روانی کو بسترگی دو دی فستا بکو سراتا ابیادی مخی والیو کی فاصل اللہ دلاری فاننا افسرون سنگ بدیو گوری اللہ اولو نشاو کہ مگر آدھو کو لمسخنا ملا مکانتیم مسخ کو دو دی صورتنا فزید دو دی ادوینا گٹی دک سڑک جوڑی کو ملو نبی مل گٹی جوڑی کو منگا مسخنا علا مکانتیم مسخ دوی لپزید دوی او دوینا گٹی دا کلومیٹر جوڑی کو اسو تازو ملنو ہے کنا گٹی دا کلومیٹر جوڑی کو فمستطا مزیا طاقت من ری دماغ کتلو انا در سرات لو اس پا دی دو آیتونی کسو مسئلے بانی شوی اللہ که منگا اگوارو اس ترگی بھائی بندی کو نو گوری بسنگا او که منگ اگوارو نو پزید بھائی مسخ کو گٹی و لرگی بطر نجوڑ کو نو نبتو حرکت پا پاکی سنگ راسی ومن نعمره دا تنویر دے پہ آیت سابقہ باندے زان پہ پوکا تنویر پہ آیت سابقہ اے دا گٹی با دا انسان نا گٹ سنگا جوری گی اے دا انسان دا اس طرح کی با بندی گی سنگا مسخ کی گی بسنگا اللہوی ومن محمر ہو دا دو خبری مستبعد مگنائیں فقدان دا بصارت اور مسخ دا اشکالو مستبعد مگنائیں ولی ومن محمر ہو چمنگ چال عمر ورکو دائی پا عمر کے پاگے قوت کی من انقلاب راولو دا انقلاب دا قوت دال دے پا فقدان دا بصارت مانے ومن نعمرو اور آرغسوک چی زیادت رکم گائی لر عمر ننکسو فی الخلقی نو کمزور تیا پیدا کو منگا فی الخلقی پندہ منو جاگی افلای آقلون ولی زی آقل ناقلی عمر چی زیاد سی آزاو کی فطور پیدا کی گی نو انقلاب خورا گئی بچے عمر زیادت دو سرا آزاو کی انقلاب راولو ادا انقلاب منگا راوستیشو وما علمنا و شیرا امنگ تعلیم نے دور کر دی پیغمبر تھا دا اشعارو شیر علم دے امنگ والا علم نے دور کرے علم دا ماکان ما یکن دی چرتن راوے وما یم بغی لہو امناسب نے دیاغی سرا علم دا شیر اینو اللہ ذکرن نی دا بیان دی مگر قرآن دے ذکر نصیحت دے و قرآن مبین او قرآن اخکارا بیان والا لینزرا من کان حیا دل پار چو یری دے ار اغا چاد را چوی آقل حیان آقل و یحق القولو او سابسی حجت پا قرآن سرا الکافرین پا کافرو باندے اس ما علم ناو شیرا اللہ ما پیغمبر تا علم دا شیر ملے خود لے نو اس پیغمبر علیہ السلام خوی حل انت اللہ اسمون دمیت و فی سبیل اللہ ما لقیتے صلاة الفجر رکعتانے و صلاة الزہا رکعتانے و صلاة الجمعہ رکعتانے وصلاة السفر رکعتان تام غیر قصر على لسان محمد دا الفاظ دو حدیث فرازی صلو باللیل والناس نیام تدخلو جنت ربکم بسلام دا تول مقفا الفاظ دو حدیث فرازی اوز پیغمبر چی دا الفاظ ویلی دی و دا شیر شکران اگر جواب دا دی چی دا الفاظ دو پیغمبر علیہ السلام نا اے ارادی دا شیر باندی ندی صادر شوی دا فی البدی بلا اراده شعری ثابت شوی دی شی علم شیر خودی توی چه تناستی او قافی برابره چه سنگ بوی سنگ بوی در چه دیسه بسه جورم دیسه اله که چه دا شراوان ناسا پا غربان شروع جی دید علم شیر نوی اولم یرو انا خلقنا لهم درم باب دی پا دیکی رد دا شبهاتو دا مشرکینو او زجر دی پا ضرب الامثال بانده اولم یرو آیدی غور نده کرے انا خلقنا لهم چمنگا پیدا کرد لپار دودی مما آغا سیزونا عاملت ایدینا چو جور کردی لاسونو زمنگا انا آمن ساوری فاملا مالکون پس دوی اغیل قابو کون کی دی مالکون مانا کنٹرول کون کی دی گورا کنا سندسم رلوی بلادا ستاوری که ونی بچی پر ورطن نیولی او ورطوی رازا او دیور پسی دا سی مرسط نیولی روانی سبحان اللہ وزللنا حالهم او دا تابع کردم لی پار دودی ومن رکوبهم بعض دودی ناسور لی دودی رکوب اے مرکوبهم ومن آیا کلون او بعض دودی ندوی خوری ولهم فی آمنافیو او لی پار دیس خلقو دی انامو کی فیدی دی ومشارب و اسکل دا پیو دی افلاش کرون اول شکر ندا کی دا مالک دودی نعمتنو چگر توحید قبلول دی واتخذو زجر پا مشرکینو اور نیول دی مشرکان والا نہ بغیر آلیاتن سفارشان لعلهم ينصرون دل پاس مدد اکڑ شد دوی ينصرون دے مجھول گا چی مدد اکڑ شد دوی دو ترجمه لا استطیعون نصرهم طاقت نلری دا آلیہ باطلا نصرهم دا امداد دی مشرکانو وهم اول مانا وهم دا آلیہ لهم لپاس مشرکانو جندم یو لخ کر عظیمہ دے محضرون حاضر کشوید امداد حالانکہ امداد کولی لیشی دیکھوی بس آسو کولی شی کولی سا شتینا اسی اولی کچوید امدرون آداؤم و کولی سا نیشی بلا مانا لا استطیعون نصرهم طاقت نلری دال عبادت دا دوید امداد و هم دا مشرکی لهم لپار دی آلیهاو جندن لخ کردی محضرون حاضر کشوید خدمت الک دا خلق پا خپل دا خپل آلیہو خدمت کی چکل دوی خادمان شلل تیک شوا دوی چی داغی خدمت شروع که دوی دا مدد سنگرار کی او په خپل دوی ته محتاج دي فلا یظن ک قولهم غم کې دوانه چې دوی وینا تعالی انا نعلم ګ پویګو فارغ سي چې پټي دوی اثر ګندي او لم یل الانسان آیا کور نکی دا انسان انا خلقنا من نطفه لا خیر کې نطفه را انا خلقنا من نطفه چمنګ پیدا کړی دی د نطفه نه فزا و خصیم مبین پسناګان دی جګر خصیم جګړه کوونکی شه الله په توحید کې احکارا تیشوا اے انسانا راغلی په سیها زیب په سیها پاسیب په سیها حقیقت دې نطفه بیا ولید الله توحید سره کوي ته جنگ حقیقت دې نه ګوري وزر بلنا سلورم زجر او دې ته زجر به ضرب الامثال وزر بلنا مثلا او بیان دا کافر مونتا مثلا اعتراض مثلا اعتراض ونسیا خلقا اور ارکر دی اخپل وجود ارکر دی اخپل پیدایش او قال وی دی من یوشی لزاما سوک دی چه عباد بکیا دوکی پا دا سیحال که چه رمیم بوسیده شی دا رمیم بوسیده ریزه ریزه چه دا دوکی ریزه شی بیا بدی که جون سنگا چوله کی قول جواب او یا یوشی هلزی عباد بکی جوندی بکی دی اڈوکو لرا الذي غزات انشات اول مره چې چا پیدا کړی پاول زل او هو الله بكل خلق عليم ذکر د خلق دی خطيب سیب لیکي چې مراد مخلوق دی او بكل خلق اي بكل مخلوق عليم الله چې دی په تمام مخلوقات په دی خبردار بكل خلق اي بكل مخلوق عليم الذي جوابانه جواب دی دوی چې سره ریزه شي خاور شي بیا به څنګه پاسي وای الزی جالکم الارض جالکم من الشجل اخضر نارا الله ذاته چې ګرځولې دي له پاره تاسو من الشجل اخضر د بوټی شینا نارن اور اذان تم نو توقیدونا ناګان تاسو د یقین اور بلوي بلول د اور کوي وګوره دوی وای چې دا انسان خاور شي بیا به دوباره څنګه جمع کی پورته کی دا په نکی زینو اجتماع دا ولکه نکی زینو اجتماع تعالی پر محال دا الله مخکې سم محال نه دا وګوره جال لکم من الشجر الاخر نارا تاسو له پیدا کړی دي د شین بوټی نه اور هر بوټه علما لیکي هر بوټی کې اور دی سوا د عناب نه عناب تجن عناب مرخنه او بل اسنګه العناب بالبردی مقامات کچرا دی پونشوی نعناب مرخنه دی مرخنه بوٹی کی اور نشتا دی باقی هر بوٹی کی اور دی او کتنی خبر نو دی بجلی وان نتا پوسو کا هاگا بوٹی چه دا شن بوٹی چه دا بجلی دا تارون لان دی دوی کٹکی کنا ولی چه دی شن بوٹی سر بجلی تار او لگی وسکی لمبا کی ناسی بوی کنا ای خود شارت کئی دا پختو بسی لمبا کئی لکه چه اور سر اور ملاو چه لمبا کئی نو معلوم اشو بیلائی کم اور دے نو پدی لرگی کی همه اور دے هر شن بوٹی کی اور دے اور هر شن بوٹی کی ابو هم دی جمعن نقی زین من اسرار قدرتی ہی جمعن نقی زین من اسرار قدرتی ہی حاز صحابو بهی ما اون بهی نارو صحاب بار دی کنا حاز صحاب داور از دا او با پکیشتے اورم پکیشتے کنا تندر پکیمشتے اور او با یوزی شیری عربو که دو بوٹیو یونم مرحو دا یونم افارو او دا مرحو افار بچی دوی دا سکر نبل بشل مرح مرد مذکر افار عورت مرح مذکر و افار مادوا مرح دا ذکر پرک مشور مرتو لگی دا اللہ اول ایسا لذی خلق السماوات آیا ندی احزات چه پیدا کری اسمان نظم کی بے قادرین قدرت لرون کی علا پا دی خبران یا خلق مثلهم چه پیدا کی دا خلق مثلهم پشاند دوی آیا یا خلقا چه پیدا کی دوی لرا مثلهم پشاند دوی او چې څنګه دې بیا پیدا کی دا معنا شو بل ته دې دام دا ان یخلق مثلهم پشان د اسمان پشان د اسمان الک اسمان سمر لوی دې زمکا نو آیا قادر نه دی الله چې دې په شان نور پیدا کړي؟ خدا مخکنه ترجمه خدا آیا خلق مسلم چې پیدا کړي په شان دي چې څنګه دې راځي پیدا کړي؟ بلا ولنا هو الخلاق العلیم الله پیدا کون کې دې پر صفوا خلاق مبالغه ده لوی د کثرت مخلوقنا انما امرو بشک کاز الله صفت الله امرو اے صفتهو از خطیب سیر اذا اینما امرو صفت باری تعالی کلچ ادک یو سیستا این یقول لو کن بیان فیقون موجود شوی فسبحان هر کلچ عرص دے پا قدرت کیگی پس پاکوال بیان که پاکوال اللذی دار ذات بیدی ملکوت کل شے چو پلاد دے کی خزانی دار یو سیز دی ولی ترجعون اللہ تو واپس کی دل دار یو سیز دی سورت ممتازو پرد شفاعت قاری او براءت الہ باطلونا پای تفصیلی قصه چوا درجل مومن بیان شوا ٹھیک شوا اگر تفصیلی وا امر وسره چکمونه ما ورته بیان کړ. بسم الله الرحمن الرحیم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق سورة الصافات مصفی ترتیب کی وہ دیر شمدے پس سورت یاسین نزولی ترتیب کی شپک پنزوستم دے پس سورت انعام نا ربط وجہ تسمیہ چونکہ اڑنبی آیت کے وصافات صفن ذکر دے پدی اعتبار سرا کل صورت موسوم صافات تے مناسبت دی صورت ما سبقا رنبی صورت سرا یو خدا صورت یاسین کی نفی د شفاعت قہری د رجل مؤمن پو عنوان سر بیان شوا او دلیل نقلیو پو واقعی در رجل مومن اس پا دی صورت کی رد شفاعت قاری پا عجز دا ملائکو سر بیانی گی چدا دلیل نقلی از ملائک بشی دیم ربط مخی صورت کی ہوئی لشلہ فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء پاک دې د شریکانو ناغزاد چې په اختیار کې د هر په لاس کې د هر څه اختیار دی او هغه واکدار دی. دلتوي سر واکداری نه ان الهکم لواحد دا واکدار یوازې واکدار نه دی بلکې په خپل واکدارۍ کې اک یوازې دی چاگه صرف دی که حس برخی دار و شریک نشتا ره. در این ربط ما سبقا صورتونو که چونکه صورت یاسین هم پس ابا متفرعو کنا اغیوی دازمون سفارسیان دی صورت یاسین که وی چه منگا انتاکیه قریه کلی تباک سوکنو چه داری حفاظت کرده وی اس دی صورت کی داغین ترقی بیانی گی حفاظت دان اصلی اغا آجزان ای پخپل پیجز کے مبتلا دی خلاصہ دی صورت دعوی دادا عجز المصطفین یا داس عجز المصطفین اغا چونکر شوی بندگان د باری تعالی دغی عاجزی انبیاء عاجز ملائک عاجز دارنگی جنات عاجز او پا دی بان پورا صورت با چلو لکی گی خلاصه دی صورت دادا صورت منقسم دی دریو بابونو تا باب اول سلور اویا آیتنا الا عباد الله المخلصين سلور اویا 74 دې کې درې مسلې دي عجز الملائک عجز جناتو ملائک الله تعجز دي جنات کمزوري دي لاچار دي اور بیا تخویف اخروی اور بشارت لپاره د مؤمنینو بس دیم باب شپږ اویا نو اخلا نو آغا آیت نمبر فمتعناهم الہین 148 نمبر آیت اخره پوری دیم باب دی په دې باب کې واقعات انبیاء علیهم الصلاة والسلام چاگه وقسی دی دی انبیاء و عجز نوح علیه السلام عاجزو اللہ تا ابراهیم علیه السلام عاجزو اللہ تا اسماعیل علیه السلام عاجزو اسحاق علیه السلام عاجزو موسیٰ و حارون علیهم السلام عاجزو الیاس علیه السلام عاجزو لوط اور یونس علیهم السلام عجزان تیشوا دی انبیاء و عجز با بیان دیگی اور آخر کی بیا آخری باب بیا اعادہ درنبی دوارو مسائلو بیا اعادہ درنبی دوارو مسائلو کم عجز الملائک اور تزلیل دا جناتو عجز الملائک تزلیل دا جناتو او دارنگی عجز الانبیاء علیہ السلام و دادرے بابو نشو آخری باب بالکل دروں بھی باب پشان بے آفاتی صفا فزاجراتی زجرا بیگا منگ پا باسو که پا واو حرف قسم مانے اس منگ مانا کو وصافاتی صفن شاہدی ملائک چه صفونا جوڑی صفونا اللہ پا عبادت کی مشغول دی او صف بست دی خوا صافات شاہدی اغا فرشتی چه صفونا جوڑی دی اللہ عبادت دی بارا صفن صفونا جوڑو صفونا فزاجرات زجرا شاہدی اغا ملائک چه شرون کی دی پشرلو سرا س جنات اور شیاطین دبر نشڑی فتالیات ذکرا شاہدی اغا ملائک چه لستن کی دی انبیاء تا ذکر دا اللہ یعنی توحید اے وحی اس دادری حالات شو س صف بست دی اللہ تعجز دی س ڈپٹی ورکی دا اسمانو نے حفاظت کی او شیاطین شڑی او س پیغام دا ہدایت اللہ نے تر انبیاء کرام پور راوڑی حاصل اس ش داغی شڑل داغی صفونا تڑل او داغی انبیاء تا وحی دا اللہ راوڑل دا دلالت پا اجز کی پخپل نوکران دی پخپل ڈپٹی ورکی چې څوک نوکر او ډیوټي ورکي آبا کارساز څنګه جوړ شي ان الهکم دا د غید پر جواب قسم دی ان الهکم لواحد خامخه لایق د عبادت ستاسو خامخه یو دی الله اکبر داونه چې ان الهکم واحد لام په داخل کا خامخه یو دی مانس شوا خواهشات او پسې مخترعات و پسی وائیات و پسی مزین رب السماوات والارض هغه ذات چې مالک د اسمان او زمکو دی وما بینهما او دار غسی چې په میند زمک اسمان دی او رب المشارق اور مالک د مشارق دی منګه سورته مارج کې په دې خبره کړې و اوس قط نظر د تاییداتونه مسئله اجزا کړي دلته مشارق جمع راغلی دا الله د مشارق رب دی مالک دی مشارق ستوي مشارق خود مشرق جمع دا او جای شرق توي جای ظهور توي هغه زید اخکار کې دو د نور توي دا اخکار کې دو زید نور دا خو جهات مشرقي یو دی اور قران ورته مشارق جمع راوړلا یو سورته رحمان کې الت تسنیه راوړلا رب المشرقين ورب المغربين اپ سورته مزمل کې مفرد راوړ دی چې رب المشرق والمغرب اوس په دې کې اشتبار اعلی چلته مشرق وي چلته مشرقين وي چلته مشارق وي دغه یو نو دغه مشرق نو علماء کرام د هغه تطبیق ذکر کړي چې کمزه کې مشرق مفرد دی نو اشاره نفسي جهت ته ده جهت مشرق طرف د مشرق جهت مغرب طرف د مغرب بس افراد په اعتبار د جهت سره ده چرته چې مشرقین تسنیه قران ذکر کړي نو البته کې اشاره هغه ستو ده اې تسنیه د موسم ته ده موسم تا زکا دا جمی نور دا یو زن را اوچتی گی او پا گرمائی که نور دا بر زن اوچتی گی زکا عوامو کم دا خبر مشهور دا وی جمی شا نور واوڑی دا نور واخت دا نور اگرزی دا چرتا اگرزی دا ای داغی اغم طلو زن ری اغم بدل شا دا مشرقین پی اعتبار دا دو موسم نسرا موسم دا جمی اور موسم دا اوری څنګه دلتا په جمی کې زید شرق ځان لري نالت مغرب هم ځان لري دا په اعتبار د موسم شو او چې چرته لکه دلتا اور مارج کې جمع دا رب المشارق نتیجه کې جمع په اعتبار د سسره دا روزمره سره روزمره روزانه دا نور حرکت کوي ومنګ روزانه دغه په حرکت باندې پوی ګنا سو پر چشپګ میاسي پټی شویني نو المشارق یومیه او علما ذکر کوي چې 365 ورځې دی په کال کې تقریبا 365 نو 365 مشارق روزانه چې څنګه حرکت کوي ان زین السما دنیا بشکامګا کیسه کړې د اسمان د دنیا مراد د دنیا نه نږدې ښه د ځمکه ته نږدې بزینت الکواکب په خاص د ستورو سره وحفظا مفعول دی مطلق لپاره د فعل مقدر وحفظنا حفظا موږ حفاظت کړې دی د اسمان حفاظت کولو سره من کل شیطان مارد دار قسم شیطان سرکشنا دار شیطان سرکشنا مارد دی سرکشی کوونکی لا يسمعون تفصيل ده حفظ وقت نشي بخده دا شاتين الى الملل آلا اغا مجلس براتا ملل آلا اخبرو دا مجلس براتا چا فرشتی دی پو برا ويقذفونا من كل جانب او اشتلقی گی دوی من كل جانب دا هر جهتنا ایچ برزی شاتين نو الله فرشتی مقرر کری دی نغی پا ستورو لمبو سر اولی ويقذفونا من كل جانب دحورا مفعول له ده يقذفون ده پاره ده ولی وشته کیگی لپاره ده شرلو ولهم عذاب واسبا او ده لپاره ده شاتینو عذاب واسبن پیوستا واسبن لازم واسبن انخطیدون گه چه ده بوصر انخلی الا من خطف الخطفا لیکن استثناء من قطعه کا لیکن اغا شاتین خطف الخطفتا چه غوطو کی یو غوطا لپاد تختولو دا خبرو غوطو کی غوطا لپاد تختولو دا خبرو حضرت بکلوی تونگو کی تونگا تونگشی پو تونگا فاطمه شاب ساقب ورپسې شی لمبا رڼا کونکي شاب لمبا شو ساقب رڼا کونکي فاستفتهم الزجر په مشرک علیکم الیسبا فرشتي عاجز دي والصافات اور جنات سری سلیلا مدحور دي دا شو جنات مدحور دي عاشر لشوی دي فاستفتي الزجر شو نو ولی توحید نمانی اولی قیامت بانی یقین نکے فاستفتیهم تپوسکتی مشرکینونا اهم اشد و خلقا ایدوی سختی پہ اعتباد جوڑا خوا ام من خلقنا یاغ مخلوق چمی جوڑ کری دی اسمانون ندی اسمکی دی او دوی پخبل دی اینا خلقنا هم مگا پیدا کری دا انسان من توین اللہ زب دا خطنا دا سی خطا چاگا لازب سلخنا کدا سلخنا کا پیجنه کنا لازم ان سلخنا کا خطا داسی خطا اغه مخله شوی خطا لازم اغه خطی ته وای چاغه خوشته شي او بیا ول لته راواچه اخی اومنګي لکه زنانی چې دا کوټی لیوي کنا نو اول دا خطی پکې بس خوشان وخچي بیا پکې ګرځي چې خو ګرځي نو بیا ول لته راواچه چه خی خوشته کی او خی سلخناکه کی او بیا دغی نفس تا پا کوتو بانی اڑی او بیا پا غیبان لاس ہوئی او بل لیوتی جوڑی گی لازب پا مانا اغا خطا مخلشیوی سلخناکه بل عجبتا و یسخرون اللہ خطاب کی پیغمبر علیہ السلام سرا بل عجبتا بلکه تعجب کئی په بیان د قران سره چې واه دلایل دي شیخ وای ته تعجب کوي په بیان د قران سره چې واه دلایل دي ناشنا ناشنا دلایل دي واسخرون او دا ظالمان ټوکی کوي دوی مسخري کوي وایذا ذکرو لا یذکرون او کله چې نصیحت ورکړی شي دوی ته په قران سره لا یذکرون ناخلی نصیحت معنا وکړه ناخلی نصیحت په قران په قران نصیحت ناخلی او دې ځکه معلم ترجمه کې زړه توخې مانو ته ویل کا او دا وتعال چرته پکار راشي او موقدا سده چې دا پکاريږي یو ورځ ته حوالہ وایزا ذکرو مان بسکه وایزا ذکرو لا یذکرون معلم وی اذا وعزو بالقران لا یتعزونا واو صرخه و اذا وعزو خا کلا چې نصیحت ورکړی شي دوی ته په بیان د قران سره لا یتعزونا د قران نصیحت نه اخلي از معلم التنزیل کته راځل قران ته کینا او راځل درس ته کینا دې غاړه قران ته نه دی او دې غاړه واز د قران ته نه دی معلم التنزیل لیکل دي و اذا رو آیتن او کلا چې ویني دوی نه ښه یعنی آیت د قران یاس دلیل یاس تسخرونا نو مسخری تی جوڑوی معنی یاد شوا توقی کئی نو توقی خو یسخرون شدلتا خو یاس دے بیا تس دے یاسم دے او تسم دے نو معنی بسکے یاس تسخرون مسخری تی جوڑوی طلب دا توقو کئی طلب کول کی دیو بلنا پی توقی طلب کول کی دیو بلنا پی توقی رازا مارا چپیو خاندو دی خبری تیلاو گورا دی تیلاو گورا یستسخرونا مسخری تی جوڑ بی وقالو دیوی این آزان دا بیان الا سر مبین مگر جادو اخکارا ایزا متنا مقول دا منکرین دا قیامت قول دا منکر دا قیامت چه استبعاد ایک باس بعد الموت و تم مستبعاد اور گران اخکاری ایزا متنا ویدوی آیا کله چې موږ مړ شو او شومګه ترابن خاوري و ایزامن اډوکی ائنا لمبوسون استفامن کوي ائمن خامغه پورته کړ شو او اباون الاولون ائ مشران زمونګه په خواني هم او اباونا دا کلمه زیات کړه په ائنا لمبوسون سره لوجد مزید استبعادنا دا مولیان مونږ ته وایي چې مر نه پاسه ژوند شته آیا مونږ به واقعي پورته کول کیږو هغه زمونږه مشران چې غیبان زرګونو کلونه تیر شله چې نام نشانه ختم شه غیب هم راځي لکه چې دوی قبر چې وکني هلته خو هیڅ هغه څه شته غیب هم راپاسول کېږي نو قل دوی ته وایه نعم آهو وانتم تاخرون او تاسو به عاجز یا الله تا څنګه ما خو نو داسې سپېره شوه اوی ائنا لمبوسون نو قل وایه آهو نعم اوی او آباؤن الاولون تو به وانتم تاخرون نخره مکه و نخره بده نوزی وانتم تاخرون ذلیل به عاجز به الله تا یاره دا څنګه په دې خبره ډېر ټیم لګي او دا قبرونه به قتل کیږي چې کم کم ځای کې قبرونه دي او دا خو ډېر وخت لګي حالات به چرته نو جواب فینما یا زجرت واحدا دا پورته کول تاسو دا قبرونو نا زجرت واحدا یو شرق به فزام ينظرون پس ناګان به خلک چې یو بل خواب ګوري یو بل خواب ګوري حضرت شیخ القرآن بمانه کلا زجرتن بمانه ده شرق سرا او بازی خلق پا دی معنی باندی رد کئی وی دا زجر بمانه ده سیحی ده زکر چه صورت یاسین که دری زر سیحا راقلا اور علت خو سیحا بی اسرافیل آواز بی ناگا خو فوکه ده مشرق خونه ده شیخ القرآن بمانه خلق رد کئی بیا داغی جواب آسان دی چې ورته لګ مدارک وګوره په دې حوصله سره اور مدارک دې چې لیکل دي انما یا زجرۃ واحده المراد من الزجر الصحه مراد د زجر نه دلته کې صحه مراد ده لیکن د صحیح تعبیر قران په زجر سره ولې کړی دی داغی په مدارک لیکي چې دا مشتق دی د سنا عادت عرب نه زجر الراعی اذا صاح عربو با چکلا راعیش پن کی اخان مخان سرول کنا او اخت بچ آوازو که صاح چغا بچ وولا بخلق با زجر الراعی چغا کرا راعی راعی چغا کرا دا خود لغت مسئله دا مدارک لکل زجر الراعی اذا صاح چغا کر رائی شپن کی کلا ازا صاحا زجرا اے ازا صاحا او ما چی بل لغتو کتا ناغوی دا زجر ملی دا پس پا چغی دا رائی سروی او دا عادت تے لکه تاقوان پا سرولی یا کڑی بیزی آنو چه کلا بیزو گر یا زمیدار چه ساوری بی نوی تا زکری کنا چه لخت و لراوان چی نوی نو داگه تا زجرم شو ساهم شو نو گزار چه آواز چه و نو زجر شو او خلی نه چه کم آواز و اخیم دیتا سوی زجر سه هشوان نو زجر را ایزا ساها شرق را آواز چه شرق را آواز چه زجر کرایی کل چه چه غولا تا چه دا زمیدار چه کل لرگه چه ای کنان دا دی از اگه ایش نکی بلکه دی گزار سه دا همه لکه خدا کو عادت تے زجرتن واحدہ شرق یاو چگا یاو شرق یاو چگا یاو اے شرق یاو یاو شرق نو پا شرق کی اجلت تے شرق یاو فیضام ینظرون دا ینظرونی والی راوڑا ویدین پارا چی دا نظر ندی نظر دا علامت کمال حیات تا داونه چیزام یسمعون وکه دا نکتا دخوا یسمعونی و نوی ینظرون نوی زکا چه نظر دلالت پا کمال حیات کی اما سمانه دا اولی دل دا کل کل پا غیر حیات نمراشی موجزتن خیر قیادت لکه دا مولی اولی دل ناغا جونده نی جونده نی خو کل کل واوری بغیر دا جونده او هغه خلق عادت وی لیکن نظر مرکته نشی ځکه چې قتل دا د کمال حیات نه خدا او دا تفسیر نظم الدرر ذکر کړی دی دا صفه ما صفه 206 صفه دا وی ولعله خص النظر بالذکر لانه لا يكون الا ما كمال حیات آیت کی خاص کرش پس نظر ازام ین ضرور ویولی لانه لا یکون الا ما کمال الحیات زکه نظر نیوی مگر کمال حیات سره ولذالک قال صلی الله علیه وسلم اذا قبض روح تبعه البصر چروح کوزی نظر ور پسیش نظر لاش اما السمع فقد يكون لغير الحي اور اوریدل کلا کلا غیر حی دی پارهمشی جندی نی واوری لان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال في الكفار من قتلى بدر ما انتم باسماء لما اقول منهم تشو کنا نو معلومه چې د اخر قیادت بیا یو بل خبره کړل چې کلا کلام ولي سیوا دا سمانه دا اوریدل دا بالکل د غیر حی نومي لکه په دې ذکر کې یو علاقه چې دا غي نوم دی بانیسا بانیاس بانیاس علاقه پای کې یو بوټي دی چې دا غي نوم غبیراخه او هغه داسې حساس بوټي دی چې دا غي لاندې ودرېږي او ته چل کرا کدا لور چې یو ټاله خو ته غوسه کم نو ناڅاپه پانی داسې مړاوي شي او داسې الټ دا کته شي هغه ته پته ولګي چې دیس ما غوسه او کی با نیاز تا نیت لکنه انو یو بلا خبره دا پا دی دیم دی علاقو کی بسم پا دی باغونو کی داسی بوٹشتی گولونا چایی تا پنگلس شی تچمینات وی تچمینات مانه داسی ما للاس مراورا او گلشتی دلتا کی دیشتی ای چی پاگی لاس داسی کی دی کنه نغم رایش سرو چی داسی لاس کی دی مرایش از سنت تطلو می یو زیکی ملمون یو بوٹی و دیر مزیدارو رضی تک شینا چشمشو انو اگه مناوشی ما چوکر مای داخو اچ شا ما تی چه سار نور راشی بیا بطو گوری سار تیم کم دا غصی مناوگیو چه نور کونک دن بیا تازش سبحان اللہ دا دیلی کی گونا وی وشاعت تو انا فی بلاد العرقوبی المجاورت لبانی یاسر من بلاد الشام شجرة شوكن يقال لها الغبيرة متاقيل عندها هات اليل من جلا لأبطع هذا الشجرة أخذ ورقها في الحال في الزبون غبيرة بوته ده چه داغي لان دو دريگي اول طوائي راك لك دا من جل لور توي راك دا لور چه دا يودان تخوصا کم دا فور زبون كش خفش فضام ينظرون قالوا ويبدوي او بيدوي په دا واخ کې يا ويلنا هاذا يوم الدين هاي افسوس زموږ لرا دا د قیامت ورځ او ویل شي ورته دا د ورځ د فیصلې الذي كنتم به تكذبون هغه ورځ چې وای تاسو چې دروځنواله به مکاو تاسو کو نه منل او شر الذين دلته يقال مقدر دي او دا کلام د باري تعالی ملائکو سره دي الله وي فرشتو تا جمع که ظالمان وزواجهم او دی مرگری وما کانو یابدون اغم آبودان باطلا چو دی با دی اغی عبادت کو من دون اللہ اللہ نسوا و ازواجهم دو توجیحات یو خمانده تمانو کرا چه ازواج گوره ده زوج جمع دا زوجتوی نفس جوڑا اے مرگری او تفسیر لکی قرطبی وغیرہ چو ازواجهم اے اشیاءهم فی الشرک اشیاء گره شیانا اے اگر مرگری دو دی پی شرکی دا مشرکان او دو دی مرگری دا شرک طول جمع که یو دویم مانا علامہ قرطبی لکی چی ازواج نمراد خزی تی مراد دی اے ازواجهم الکافرات مشرکان را جمع که او دوی اگر خزی چی مشرکی و کافره وی لکه بعضی داسی سره مشرکی او خزه کتر مسلمان موحدی لکه ده فرعون خزه چه آسیه و پخه مسلمان و اشیاهم فی شرک عام مرگری و ازواجهم ای ازواجهم الكافرات و ما کانو یابدون من دون الله فاهدوم روانه که الى اسرات الجحیم فطرف دلارد دوزختا دوزخت راوله اوز دیده که نره و نشکانو کا چلاوی ما یابدون معبودانی جمع که دوزخ تا بوده نیمونی سیبا دیر نیکان خلق دی چه داری عبادت کرشه ده داغه هم دو دخل زی الیازم بالله داغه جواب تفصیل دلتا نشته القرآن یفسر بعضه بعضا آمان گویل ده پسرت انبیاء کے دیده که بدا خپل ده اصول و قیده متوجه کے چه فادوم الى صراط الجحیم چه ده دا عام مخصوص الباز ده جمع که دوی دا معبودان ها سواد اغنا چغنیکان مسلمانان موحدینو دا عام مخصوص الباز شا سورت انبیاء روا روا نمبر دے 101 ان الذين سبقت لهم من الحسنى اخلت سبقت لهم من الحسنى چې مخ کې کړه شوی دا باغ دی کی زمون طرف نه الحسنى واده دی جنت اولایکا دانه کان امب ادونا لره کړه شی به چرته نه د دوزخ نه ایس شو ویا عام مخصوص الباس وقفوهم انهم مسئولون بیا زجر دے مشرکین اتا وقفوهم سمانا ادراوے دوی لرا انهم مسئولون احبسوهم قرطبی ذکر کی وقفوهم احبسوهم اسارے کہوے انهم مسئولون دوی تپوس کرے شوی دی تپوس دے کولی سبرو کہ او دا تپوس کم تپوس دے دا توبیخ مالکم لا تناصرون الله بو دې مشرکان وتا سدیل پارستاسو لا تناصرون چې نکوي مدد ته یو بل دنیا کې خو به تاسو وي چې نحنو جميعا منتصر لکه سورت قمر دې یاد دي کنه سلو سر اختماعات نحنو جميعا منتصر مګه ټول بدلا غستون کیو یو بل مرګ ارتیا وکاو الله مالکم لا تناصرون ولی سدی تاسو لا چې تاسو یو بل مدد نه کوي بلو ملیو مستسلمون بلکی دوی مشرکان نن مستسلمون ذات سپارون کی دی یرا دا زمان دا شیخ نو دا دیر عجیبه پویدن یو سفر که مگ روانو مولانا عبدالسلام سیبو اور خان مولی سیبو او زم منگ دا پی یو سفر روانو انو دوی خو اخپل هم درسو انو مولانا خان مولی سیب تووی چې ته مونږ چې په اندای کې ترجمه وکړ چې بیا راتلونو تاسو دا یو جیب خبر تاسو ایمان داوی ایمان خویر دی بیا هغه بس کې چې مونږ نه تاسو تاسو بیا خو یاد مې شو ای بس کې مونږ راتلو نو ډرایور ګاډي کې ډیر ګاډي وچ چلاو کنه نو تاسو تاسو ډیر ماړ نه یو ای تاوی چې دا ډرایور چې دی دې په دې ډرایور کې داسې ماهر دی هغه پندې شي چې په قران کې ماهر دی یاد دی بیا په ما ته یاد شه اته زما خبر ده یو کې د امیر کنه نو یاد دی دی ځکه چې شیخ چې ترجمه کولا داغه ترجمه به عموما چې سړي ورته کتل نه لوي پوهه او کله به قاعده بیان کړه کله به بیان نه کړه اوس ګور ما لکم کې خطاب ده هم اليوم کې غائب شو دا ولې الله سره خو زبانی خوشته فرشته کنه نو الله په دینه تاسو کې د فرشتو په واجا اے مالکم لا تناسو ولی یو بل مدد تک او کای کنه شابه کنه نو اوس فرشتو دې وګوره کان څنګه ځان سپاري اوسه تک اوس یو سړی کنه اته وحی او تاسو بل مرګري او ته ته غوسه کې چې خبرو کې چې د خپل در ماته درځوګه بیا وګوره کنه څنګه سترګې کته کوي بیا نو په دې کې د کلام غائب کې هم چې ده هغه مخاطب تسره تسلیل دی بل هم اليوم مستسلمون ای ودا سمانه کوله ها ای ودا سی مالکم لا تناصرون ولذ یوب المدد نکای ورته هو ګر کنا څنګه سټی کتا کړ دې بس ای دا معنا بل هم اليوم مستسلم وګور تا کنا څنګه سټی کتا کړ دې بل هم اليوم مستسلمون بلک داخل اليوم نن مستسلمون زان سپارون کړي زانواله کی رښتا بس غلی ناش دی الکنه په جن کې ودی راته سپار لو کنه په جن کې نه سپار چا وخت د فیدی اوس به سکے واقبل اباظ مل اباظ یتسالونا واقبل اباظ هم توجی وشي باز دوی باز تا یتسالونا چوبل نه پته پوسونه کوي سات کې شران به مشران وتوي قا قالو کشران بوئی او دا یا تسالون او صورت مؤمنون کیوی ولا تسالون یادو آل تسو لا تسالون زکر نفع اولاو او دلتا یا تسالون پس نفع ثانی نبی قالون او بوئی کشرانا مشرانو تا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین بشک وی تاسو تأتوننا چو تاسو براتل کل منتا عن الیمین دا یمیننا یمین نو تاسو راتل کول او یمین چته یمنو نو اخا چې یمن نو راتله یمین سمانه شو یا خدا مانه چې یمین ضد یسر ده ضد یسر ده نو تاسو به یمین نو راتله او یمین څه شه ده ا مشهور خبر ده چې دا د نیک عمل جهاد ده لکه ګوره فرشتي راځي وګو ناشتي یو په خیوګا بل په گسوګا خیوګا نیک اعمال لکی دا گسی خیوگی والا او دا گسی خیوگی والا ستا بد آمال لکی نو دام یمین دے خیوگا نمانا با دا قرطبیو کو تا اتونانان الیمین تاسو برات لے منتا لطرف دا دننا تاسو با دا دن طرف نرات لے دن طرف نبرات لے مانا دن چکم طرف نب منتا رات نمینس کے با ادھرے دے تاسو او تاسو منتا رکاوٹ پیدا کن کنتم تتزینون لنا الزلالتا تاسو موږ ته گمراهی خوره کوله او هغه یمین چې د دین جهاتو تاسو پکې رکاوټ واچو تاسو نن نه یمینه راتل وکول تاسو موږ ته ان الیمینه د خي طرف زمونږ نه انسمان دین نه به موږ تاسو موږ د دین نه واړو یا د یمین په معنا د طاقت سره ده اکه دا یمین د ضد یوسر ده دغه دمر زور نشته سمره چې ده کېده او تاسو بارات لے منگتا پا زور باندی تاسو منگ با بی دینے تا مجبور کولو قالو مشران بورتوی بل لم تکونو مؤمنین بلکہ نوے تاسو پا اخبر ایمان روڑن کی وما کاننا علیکم انوز منگ با تاسو بان من سلطان سزور بلکن تم قوم انطاغین بلکہ وے تاسو پا اخبر ایو قوم سرکشی کون کی فاق بلا لینا بیابوئی پس ثابت شو پنگ باندی قول ربنا فیصلہ در رب زمنگا قول پو ماندی فیصلی دی سب فیصلہ انا تفصیل دا قول دی چل ازائی قونا سکون کیو عذاب خامخا فاغو انا کم کمرا کریو منگتاسو انا کننا غاوین زکاة چی بیشکو منگا غاوین گمراہان فینم اللہ کریم فرمائی فینم یوم زندہ خلق دا غرز فیل عذاب مشترکون عذاب دو زخ کی بشرک وی شرکی دن کی بھئی ٹول بھئی اوزے کی اینا کذالک نفل بالمجرمین مجدہ سکار کے اوپر بارد مجرمانو دا ولی دی ولی جہنم تزی اینم کانو علت تزیحاب الیل جہنم اینم کانو بشکو دا مشرکانا چیزا قیل لهم لا الہ الا اللہ چو بیل شلورتا چی لا الہ الا اللہ نشت کار سازو غاوس فریاد رس مگر یو اللہ دے یس تکبرونا ندیبت انکار کو تکبر بے کو ویقولونا اوروی بدوین اینا لتارکو آلیتنا آیا یومنگا خامخا پری خودن کی عبادت تخبل آلیہو لی شاعر مجنون پیوینا دے یو شاعر لیونی لی شاعر نکیلی دیکن لی شاعر مجنون پیوینا دے یو شاعر لیونی الکا یو سڑے را پاسی دو شاعر ام دیو لیوانی ام دی امانگ تو چی دا سمکا لگا کل دا دی مشرکانو عادتی خوا چی کل تکیلی تلان شی اور مسرحو بیانی یو سرے با تاثر خبری کئی نبل ویسری مڑا خود خبر دی چی او کس دی کم زین راغی امانگ تو چی دا مکا دا مکا دانوی چی دیر آمی یرا خو یو سرے دی یو کس دی راغی پتنی چی کم زین راغی وی دا مکا دا مکا شاعر مجنون بل جواب ازرام نا شاعر ندی مجنون ندی جا بالحق راتر کردی پا توحید سرا و صدق المرسلین او تصدیقی کرے دی دا پیغمبرانو مانا یادو شو طالبانو اینکم لزائق العذاب العلیم بشکتا سو خامخا مشرکینو توری خامخا سکن کی اید عذاب دردناک ابدا ندر کول کی تاستا الا ما کنتم تعملون مگر دا اعمالو چه تاسوی پا دنیا کی با کولا کون کیوئے یعنی کولا الا عباد اللہ المخلصین استثناء من قطی او دیدن بشارت شروع شد او چه بشارت شروع شد نو ابو سعود لکی او بحر محیط و غیر لکی و قول دا بحر محیط تے چه ذکر دا انعامات سبعو وہ انعامات لپار دا مؤمنان و جنتیانو لیکن عباد اللہ المخلصین لیکن دا اللہ بندگان چه خالص کرشوی دی دا اللہ توحید دی پارا سمان شوا دا مبتدا دا او فی جنات النعیم یا وهم مکرمون دا خبر کا لیکن دا خدای نیکان بندگان اولائکا دا نیکان چلی لهم رزق معلوم انام اول دوی لپار بی رزق مقرر رزق مقرر سیشه ده فواکیو چه میوی دی دا فواکی میوی فواکیو میوی دی بدل شده رزقنا وهم مکرمون عدید عزت مند کرشوی اکرام کرشوی دوی لب عزت ورکو لکی فی جنات النعیم او چرتا محل دا اکرام بچرتی فی جنات النعیم پا جنتونو دا نعمت کے علاسو متقابلین او ناس بیدی پا پالنگونو باندی یو بلتا مقابلہ کے متقابلین یو بلتا مخامخ آنور توجی میں دستورت حجر کے کڑے وان یو تاف والیم چلو لکی با پدوی باندی بکاسی ممائی جامونا ڈکتا شرابونا او داسی چتا سورت نبا کے کاسن دی آقا لقیگی با شرپیگی با بیزا رنگ اے بیزا رنگ سپینی بیزا رنگ سپینی اندا شراب بیزا سپین رنگی لذت اللہ شاربین خوان باور کی لپاد اسکن کو لذیذ بی علز بی بھائی کے بنشی نی لا فیا غولن نبی پدی کے غولن سردردی لا فیا غول نبی پدی شراب دا جنت کے غولن سردردی یو ما نشوا لا فیا غولن نبی پا شرابو دا جنت کی افتونا غول افت تا اموی او تا پرن بیلو چه غل اور غل توختوی آسر منا لا فیا غولن اے اصدا سردردی جہاں دنیوی شراب دیسر سردردی پیدا کی گی اور لا فیا غولن او نبی پا دے کی افتونا او دنیوی شراب که دیر افتون اپراتی دی دویم ترجمه کلیات تا ابی البقا کئی لا فیا غول لیس فیا نتانون نتانون نبی پدی شرابو که بدبوی لجنت شراب بد بدبویای نپاکوی او دنیا شرابو ندردو سی خیجی او چسو که اس کی نبیانما که مردار پروت دی او نور پکی ناشنا خبری خواه لا فیا نتنون نبی پائی که نتن بدبوئی د دنیا شراب چه سو کس کی انا بیا بی خود اپروتی نو کل کل داسی اموی چه پا پرتوک کی خزانم برتی او نا داسی وی گپ نده داسی وی امومن داسی وی بوڑی بوڑی پروتی لا فیا غولون اور غول مفردات راغب لکی احلاک الشیء من حیث لا یحسو احلاق الشیء من حیث لا یحسو حلاکت تا یوسیز پا داسی طریقی سرا چی سڑے پی پوئی گینا لکا یاد دا اگر مفید طالبین کے بتاوی لکنا اگر پیشو چی راغلی وا او دا لوہار اگر سشے سٹا سوانی سٹا او د جیبی نیوینی راواتی او تیرولی اوی چی زبردست سوانی او زبردست شیبی موتی دی زبردست ترشتی ترشتی حتی فنیا تردی چی جیبی نی قربان شوا دا شرابی دا دنیا شراب سکی او دا غولون نی بس دا پا دی دنیا کی پا هر قسم بدکارو بانی اختی مزیو کی او مزیو کی حتی فنیا قواهو چی دای قوتون ختم شی دماغی قوت ختم شی ذهنی قوت ختم شی اعصابی قوت ختم شی حتی که چه دمرا مجنون شی چه انتہائی درجه مجنون شی لا فیا غولون طور ترجمه شی ولا هم آنوی دا جنتیان آن سبب یده آنها پس سبب دا سکلو دا شراب دا جنت یونزفونا بی خود کرشوی یونزفونا بی خود کرشوی دلتا خو بی خودشی یا یونزفونا پرتبی من اے نشکر شوی یا یونزفونا اوٹے ور اوٹے راغل شوی اوٹے بینکن قی ولا منا یونزفونا انا پر دوی پر صفد شراب دو جنت چو دوی لب اوٹے ورزی زرب ام نکچا کچا کی کچا مونگو تا کچاوی تاسم کچا زرب ام نکچا کچا کی لیکن اصدی لب اوٹے رازی یا زرب ام کچا کچا کی داکٹر سخدا ما داگی زرب ام نکچا کی وعندهم سبحان اللہ نعمتون ذکر شلا اس دابل نعمت بیانی گی وعندهم او دوی سربوی دوی سربوی دانا چی دنیا تپ انگا غپ بنگا او بیا یو پر پسی جا رہے ارمانو نا کوای خیال دے ورطا او چی کلا سرے پا باری انا زنانا چی پچا خط نکنوی خطو لکا فلان کیا خط ورطو لکا ورطا اگوڑی کی ونم معشوم ار وقت در پسی جا رہی او تا دیر یاد دی خطا ایسا معشوم یاد دی اکنو سوک یاد دی خدا یو چل او بانے نور کو خیر دی ہم معشوم لدیر یاد دی ہر وقت کیا باب آکی ادانی و اندہم الگا غار غطے با اندہم ہر وقت با یوزی ہے جدائی پا کی نشتے دیکھا نعمت کامل دی و اندہم گورا داسی با ایمانان خلق اسم شتے چاہی دا آخرت نمنکر دی اغوی دا دا یو کتاب لیکل شي هندستان نه میراوړل دي پای کې لیکي د هندوانو مسلک دی چې جنت نشته دوزخ او دا دلته چې کوم مزدوران نه دي دا دوزخیان دي او چې کوم خلک ډیر مالدار دي نو دوی جنتیان دي او خپل خپل درجه دي څوک ډیر مالدار دي جازونو کې سفر کوي څوک په موټرو کې سفر کوي څوک بالکل کار نه کوي دفتر کې ناش دي اصل مزدوران سوکل بور کی دای غلامان دی سوکل زینو جارو کی اغای ویزی دی پوشی اصوک چی دا پیتیو چطیو دا ملاگانی ماتی شوی دا دوزخیان دی کنا باقی دای پا دی کتاب لکل دی او چی اغا کتابی او سره او گوری کنا نو چی قرآن نا نی خبر نو بلکل گمراش دا طولی خبری کری دی خوزویم تاسو یو نصیت کم آخری رزی دی بیز جون سپت لگی یارا او کنا من خواستیم در سر مریضان کن خدا چه مرگ خوب اجل مسمار هزیم انو بیدین خلق و کتابون مگوره اوسه بس دای وسان و خبره دا مشرک شی بیدتی شی داری شی دی داشت قسم خلق و کتابون قطعا مگوره ها که یو سره پخپل زان بانی واقعی معتمد وی چه ایمان مضبوط ته او که دی بیا در رد پا غرد گورین بیالا خبر ادا خب بازی بازی راز کتابی یو کتاب دی مرزایی لیکلی لی او داسی منطقی کتاب دی چه تو گورین و تبا چه مرزا سی واقعی پیغمبر اگه داسی عنوانات لیکلی لی عنوان اول دا دی چه پا دی دنیا که مسلمان سوک دی با یو عنوانی لیکل لی بچه کتاب مسلمان کون ہے چې ته خو بخامه مسلمانی نو ته باید دا کتاب غسل غواړي چې یو ګورم بیا یې پکې لیکل دي چې مرزا قادیانی برحق رسول فلان کې فلان کې چې دی باندې مليانو فتوی لګولې دي ته کفر دې فتوی را هیڅ اعتبار نشته وی ولی وې دوی بندیان شیعگان بریلیان په دې کې مختلفه فرقې اهل حدیث دا ټول جمع کړ دي وې دا دوی باندې دې ته چې کافر دیوی بریلی تا کافر دیوی چی شیع کافر دیوی پرویزی کافر اگه دیتاوی دوی دیتاوی نو که دوی دا فتوی برحق دی نو هر یو سره پا خپل فتوی هر یو سره پا فتوی دبل کافر دی دمر منطقی چال دی که دوی دا فتوی صحیح دی نو هر گروپ پا فتوی دبل کافر دی او که فتوی صحیح نی دی نو من مسلمانانی په دې عنوان سره کتاب لیکل چې تبه ګوره تبه چوره دا خو عجیب شی دی واقعي خبره ده د بندان بریلیانو ته وي بریلیان دوی ته وي دوی چې جمع شنه شیګانو ته وي نو شیګان دوی ته وي نو دا درې واره فرقې چې جمع شنه پرویزیانو ته وي نو پرویزیان دوی ته وي نو چې څلور واره جمع شنه قادیانیانو ته وي ټیک شو نو کې فتوی دوی د هر چا مفتی فتوا درسته ده نو دنیا کې څوک مسلمان نشته ری او چې فتوی به درست نی نو موږ مسلمانانی دوی اصل کېږي چې کتاب کې حیران بش هغه د کراچۍ نه یو کس کتاب لیکل لري حبیب الرحمن نوم دی هغه د حضرت عاشی باندې هغه بخاری حدیث باندې تنقید کړي په معراج باندې تنقید کړ دی او داسې تنقید کړ دی چې ته به حیران شې وای حضرت عاشا وادي سکرای چې نه کال واد شي وا بیا لیکي د نه کال جنې سمري وي خلقه بقیه کی گرد ما شمی ناغذ سنگا وعده شما نبیاوی دا بخاری حدیث صحیح نده که چرد ناغ کالو جنه پیغمبر وعده کرده دشمنانو چه بدیر اعتراضونه کن یا اعتراض به دام کرده چه دی زیاده کئی وره ما شمی کورتا بوتلی ده خوچه کافرانو پی دا اعتراض نده کرده نو بخاری خطا شوی ده او دا دی نو نو دا دی اطلسو کالو نو په دې طریقې سره روایتونه جمع کړي او بیا پاګیدا ترخید کړي نو دلته کې یو کس هغه ډېر ته متاثر مال رساله راوړه نو ما بیا غي نه چواغستان نو ساره پس وختي راغی ما یې مان وروکه شو طالبان نه پټک طالبان نه پټک ما ځوچته هاي وخت مولا ور نه کړه نو بیا دایته خبرې کولې زین جوش الحمدلله زین سیدی رساله ما ځخه نو دې لپاره تاسو یې مچ د باطل فرقو کتابونه مګول اوسه آګه او ډیر کوي سړی چې یقین در باندې نه بیا خو ټیک ده لکه مطالعه غندو کتابونو مکوای نو خبره مې دینه چلولا ما چې کتابو کته نو ما پاګی باندې یو سوز ا زیلی خبرې لیکلې نه یو په کې دا لیکل نه چې دې دنیا کې چې داخله کوئی چې دا مالدار جنتیان دي او دغه دنیا کې جنت ته وایم دوم قاصرات قران وی چې جنت کې بخزه د خاوند نه جدا کیږي نو مالدار خلک چې دي دوی چې لیکل دي نو کدي امریکا کې نو خزه په لندن کې او کدي آلتي نو خزه په پاکستان کې نو دوی خو یو بل نه جدا شول لهدا دنیا جنت نه لري سبوږی ما په تفسیری لیکل دي بیا او بیا آلته به دام لیکل چې دوی دا غریبانان دوزخیان دي مالدار جنتیان دي مالک جنت کې خو موت نشته نه دوزخ کې غریبانان مری ولی مالدار ولی مری دا په مرګ نه ده پکا نو تمیز په مرګ نه لیکل ده دا کډیر زبردست خبرې مې لیکل دي ساکان له ورته وايي وخت مزیدار خبرې به مې لیکل او زه نشم لیکل وايي اندوم قاصرات الطرف او دوی سخه دي دوی سخه به ښه دوی سخه قاصرات الطرف بنلرم کی د نظر نه خپلو قاصرات د قصر نه دي قصر اسارو له تاریخا ستج بنگله ځان له جوړه کی نو پاغی تا تصوی قصر سمانا ایو داسی زی چه تای ساری تی بکی سار کری نو قصر کی سارولو تاوی امانا پا که قاصراتو طرفی بند لرن کی دا نظر نو اخپلو او زی دری توجیحات تی علیکا بند لرن کی دا نظر دیه دستا خورا ندا بند لرن کی دا نظر دا پتا بانده ستا دا جنت خزا خورا آب تا تی گوری تان بغیر به بل چاته دغه خیال دکتو ناراضی خلاف د زنانو د دنیا نه کدل ته سډیره بزرګی کنا خوچ خامخه وتا ته داسې ګوري خامخه شوق به بل د لیدو کوي تا خیال ورتا او که تاسو په لار رواني انو مخ نه به باغ به بسره کړی خوچ تا د سکت نظر وکړه نو آلتا اشارون کی د نظرو به تیشوا بند بند لرون کی د نظرو په خاوند باندې بغیر د خاوند نه بل چاته نه ګوري یو معنا شو دی معنا قاصرات الطرف قصر نه دی کته کون کی د نظر د خاوند مخ کی د حیا کامل دی وجنا چې تاسو نه دی ګنه سترګې ودا شي چې خبره دا ډیر زبردست تکاله ته څه خبره ها نستا مخ کی سترګې کته کړی دا څه ودته نه ګوري ودلته وخت اس پتا نیشتی جی بیا نو نیغ نیغ بدر تا گوری مانا نیغی بدر تا نگوری حیاء نصر بی نظر بی کتا ساتی لیوی درم توجیه دادا چه بند لرون کی در نظر در خاون بی پخ پل زان باندی لیوش در کمال حسن نا چه دمر حسینی بی چه خاون با در خپل در بی بی خوری در کتو نا مری جی بنا حسن کامل بی نهایت حسین وی ستا په ذهن کې به تصور نه راځي چې دی بل ته موږ دی بل چاته موږ بس خپل خپل کار دی سبحان الله عین خبر دی مبتدا مقدر ده هن عین یبدی غسترګي او غټي غټي سترګي وی د سترګو تور به تک توري سپین به تک سپین وی اخه ارتي بیرته سترګي غټي غټي او باڼه به راتاوی او دیو دی بنی وی او څنګه وی کانهونا گویا کی دوی چی دی بیض مکنون اگای دی اگای ساتل شوی دی اگای ساتل شوی دی ایسا ما نشو اگای عمومن صفائی پا اگای دور نی او بیا چاگا اگای پا ملغلور که بند که نو پا اگای ساتل دور رازی سو کجدا تشبید شتر مرغ اگای سرنا چی دی اگای واچی نو خپل اگای پت ساتی ناگا اسیم صفائی او چی بیا بلکل محفوظ وی نو پاگی بانا گرد و غبار دور رات لیشی نو اے خوری دا جنت چی دی دا سی صفا مینی بی لکه آگای دا شتر مرخ سو کچ دی کی سپنوال بسوی زردی دا یا سپنوال بسوی سرخی دا او حسن تس سپنو سپن سرمن حسن نده آغا سپن سرمن چاگی کی سرخی وی غنم رنگیت وی آغا دا حسن کامل نخانا کانونا بیز مکنون ویا کیچ دا گئی دی ساتل شوی دی او عربو با اغا پیغلو جینکو ناو تا چا با محفوظ ساتل شوی اغیطا با بیزتون وی تا کتاب ویلے دکھنا و بیزتو خدرن لا یرامو خباغوها و رب بیزت خدرن لا یرامو خباغوها تمتعت من لاوین بها غیر معجلی که آرام آرام سرا که پا دمی دمی سرا کتاب چلی کنو سا خیال لی پسو که منگا امی تام ہوئی نو اصلا زمانه که منگ با دید رکو لپا روجا کی دالا تما شوکو را روجا با پخلیو او متنبیو سبابا وی لکی دا لا حول ولا قوت الا طالبان برات للوی دیر خوی ولی ترسو بمی خوگا نا انا رو بیان بلشان لگو دیر دیر خوان دی یو مرگر خمو لاو اس آغا دی عدب دوری لولی انا آغی دی چاوی چه تاکو مارا دیر پا کار کم عدب لولی سلن وی اغا سر خب پاکی خبری نیمی مزده کو خوی خوان دیر که خوان دیر که خوان قرآن که مانا دار سه خیستا خوان که چاڑو پیسر استری کی گی نا و بیدت خدرن لا یرام و خبا و کسر خوان دیر اسنګ چپای وی وای د جره دنا په تمتا تمن لاوین غیر معجلی کپه دما دما مته فی بیا غسته اره شرمې دنا وای انا کدا څه خبر مکم کان نه ونا بز مکنون گویا کې دا گئی دي ساتل شوی دي فقبل باز ملا باز یو تسالونا فقبل متوجی بشی جنتیان بازو دی پنورو باندی یا تساءلونا چیو بلنبت پوسونا کئی دا شوقیا لکا گف شب تالیبانی یو بس رمینی اللہ کریم دی تمام موحدین و تالیبانو یو بس رمین محبت پیدا کی وچی دوی کلا ناس دی خوشحالی یو بلن ویکن مرا سنیوی تابا ویکن گف شب نو خبر شورو کی جنتیان چی با جنت کی گنا بیا چی مرگری یو زکی ویکن سنیوی تابا ا سره دې دنیا څخه خبرې ده مکه دې به راکړه دا یو خبره کومه ایسا قال قائل ابي جنتي من ذا جنتي انا اني كان لي قرين بشكو زما یو مرګره قرين ویل ده کنه مرګره قرين ار هغه مرګري ته وی چې قرانا تاسو په یو لار کې مرګره شوی او ضروري نه چې تاسو د هغه عادت او خيونه یو وي مینا او محبت زه هغه پکې نشته کانی قرین زمایو قرینو ماسر یو زیو یقولو ما تبوی این نکال من المصدقین اے مسلمانا آیت دا تصدیق کونکونا چکل منگا مرشو و خاوری شو اڈوکی اڈوکی شو این نال مدینون دا مانا دا این نکال من المصدقین این نال مدینون اذا متنا و کننا ترابا و ازاما مانا بدا سی آیو منگا لمدینون خامخ جزانا کرشوی مدینون خامخ جزا را کرشوی بدل را کرشوی ایواز را کړی شي ها کله چې موږ مړ شو خاور شو ډوکی زمانی وګوره یو سره منکر زما کله کله براته قیامت به نه منو نو بل مرګره ورته وی حال انتم متلیون استفهام په معنی د امر ده حال انتم متلیون راځي چې لاشو ګورو معنی شو خو لازم معنی ده دا آیا تاسو اخکار کیدونکی اغیتا ګوره مفتلا راځي چې ګور کنه مفتلا راځي اخکار بشي فرافل فی سوال جهیم او بغوری دی لرا فی سوال جهیم په مند د دوزخ کې په مند د دوزخ کې وګوري او دغه مرګره قرین به په دوزخ کې سوزي قال انو بيد مؤمنا تلا اے بدبختا قسم می دی پالا ان کې تر تر دین قریب وا چې تاسو ارتاولې وي د تر دین چې تاسو ارتاو کړې تر دا ورزیدل ارغړاول پیژن کړه قریب وا د تر دین چې تا ارغړاولې وي زه په دې دوزخ کې ځان سره او تاسو حالا کړې او تاسو ختم کړې ولولا نعمت ربی که چرنوی نعمت طرف زمان پا باندی اگر نعمت سره عصمت او توفیق به ایمان ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین خام خبه شو و مزه من المحضرین ده حاضر کرشونا پور ده دوزخ کی که چره پا ما ده خدای نعمت نوی زبن امتاثر پا دیور که پروتو ما افاما نحنو بمیتین دا مسلمان موحد دی دوزخی تا لپاره د تذلیل وای انا نو مخلدون منعمون معنی بکای انا نو مخلدون منعمون من همیشه په جنت کیو همیشه په نعمتونو کی فما نحنو بمیتین نیو موږ مړ کیدونکې الا موتتن الاولى سوا د مرګوم بنا الا موتتنا ابل ذکر موتتنا عدلت دا موتتا دے منصوب دے علماء ذکر کئی چه دا نصب دا موتا دا بنابر مصدر دے دس میں فائل نا ٹھیک شو الا موتتنا الولا سوا دے دینا چاہا مرگ دنیاوی دے یا مستثنا منقطعی کہ لیکن موتتنا الولا وما نانو بی معذبین انیم گذاب کرشوی این عذابی شک دا جنت لو الفوز لازیم دالوی کامیابی دا لمثل عذا پشاند دا سی زی پشاند دا سی کامیابی پکار دی چه عملو که عمل که انکی ازالک خیر داوس موازنہ مقابلہ ازالک دا جنت وردی پیت بارد مل مستیا ام شجرت زقوم یا اون دا سپیرو از زقوم شجر زقوم دا یو می بوٹے دے مندرے مندرے بوٹے دے او پانی پشاند اللہ سنوی او دمر دمر غٹ غٹ ازوی وی پایی که میووی باقی دا سرسر میووی او آخل خوری هم واز غیر دمر غٹی چی دا میخ دستیل و میخ نم تیره وی او دا کراچه پا مفازاتو که پا حدودو که دیر زیادی ام شجر تو زقوم یاون دا سپیرو شجر زقوم اینا جالنا فتنتن بشکم گزول شجر زقوم فتنتن لزالمین فتنت ظالمانو فتنی دو ترجمین یا خود آ فتنتن لزالمین عذاب دو ظالمانو فتنم وانے عذاب دے نو دا شجر زقوم دا من گزول دے دو ظالمانو عذاب ظالمان پا دی معذب کو یا فتنہ پا ماند ابتلا دا او ګرځول دې مونږه ذکر دې بوټي امتحان د ظالمانو ولی ان شجرتن دا یو بوټي ده تخرجو جوزي فی اصل جهنم تخرجو جوزي ای وتل دې دا اوزي ای پیدا دې په مند د دوزخ امتحان پدې دې چې مشرکین وای چې دا سوای تاسو تاسو چې دوزخ کې اور دې او تاسو سخ اور دې چې ګټي سزای او پکې وای چې شجر زقوم پکې دې نو پور کې شجر زقوم د کوم خوان راغې دا امتحان شو کافر اور چې ګټي سوځي پای کې بوټي نشي پاتې کېدې ما موحد وی اور دی گٹی سوزئی پای که بوٹے پاتے که دی شی ولی قدرت چاوی دا اللہ اینا شجرتن تخرجو فی اصل جہیم طلعوها گنچکون دیاغی بغوی سمروها میوی دیاغی کان روس و شاتین گویا که جدا سرن شیطانانو دی روس و شاتین سرن شیطانانو دی و سالک شیطان چا دی دلی او چه قرآن دیائی میوی پشاند شیطان سری دی علماء وی زکر دی شیطان قبحا او دی شیطان نفرت دی هر انسان پر زرکی مرکوز دی که او معشوم بچه ای کنا او دی چاپ بدی بیانی سم شیطان دی سم شیطان دی دی معشوم شیطان دی دل دی خو شیطان پر قبحا باندی مشهور دی او اغینا قبیحتر پا کائناتو که بل سوگ نشتے ذکر کان نوروس و شاتین دا سی قبیح منظری دی لکه شیطان بس او شیطان دا خود نفرت کئے نو دا بوٹی دا نفرت تے دیمہ توجیح مفسرین لکی چو شاتین پا ماند مارانو دی نو کان نوروس و شاتین ویاک چو دا سرن دا مارانو دی ماران سری دی ماران سری ماران سرونا مارا مار خوبی ہے کنا فائنم لیکن منا پیس شکت ہے دو زخیان چی دی خام خاڑک ان کی دینا خیٹی فما لیکن منا قرن کی بید دینا فشدک ان کی بید آگین البتون خیٹی سمین لہم بیادی دو زخیان دی پارا لہم فدی دیزا قنبان دی سیشی بی لشوبن خام خا چٹنی خام خا گڑن من حمیمن دا گرم اوبونا گرم اوبونا سم میں نہ مر جاؤں بیا پس دے حمیم نہ مر جاؤں گر دے دل دوی دی لا الہ الجحیم خامخ دوزختہ مت لا الہ الجحیم وای اے نہ مر جاؤں گر دے دل دوی لا الہ الجحیم دوزختہ دی مانس شوا یو زید حمیم دے بل زید جحیم دے لگا تاویل ہازی جہنم اللتی کنتم بیا تو کذبون او یتوفون بین ہا و بین حمیم آن سورة الرحمن آیت نمبر سلور سلیختم او انہم کی علت تے ذکر کئی چی جانم تا دیوالی زی انہم حلف و آباؤم بشک دوی متو مشران اخبل ظالین گمران فهم دا منکرین چو علا سارم پا نقش قدم دا پلارانو یورعونا از غلی دیشو یورعونا ندے ها از غلی دیشو دیس مطلب علکه دوی چا راخکل اغسا خواهشاتو خواهشات نفسانیا پیداز غالب شو لکه سوک ده غوگونی شو راخکی از غلی دیشو دوی ولقد ظلا قبلم اکس الاولین دا اکسرو فایل دا ظل دا دی خطا نشیخا ولقد ظلا تاکی سرا گمراشو قبلم مخید دوینا اکس الاولین دیر درون بنونا یا سر ظلا گمراشو اکثر اولین دے درن بنو خلقنا قبل امک کد دوینا مانا دا شواج دوی مشران ای گمراشو اگ دی اگ گمراحان لیدلو او سرد دینا یقین پی نو کرے زلا قبل ام گمراشو مک کد دوینا اکثر او دیر الولین دا پخانونا دا بنو چو گمراکو دیر پخانونا وش لکنا اب یا خب اکثر مفول شی بعض مانا کی زلا قبلم گمراہ کرو مقید دوینا دیر دا بخانونا مانا ٹک ندا زلا گمراہ شو مقید مجرمانونا اکسل اولین دیر خلق درن بنونا ولقد ارسلنا فی منذرین امانگلے گلو پائی کی یرون کی اگر آسلنگی عقبت منذرینو یرولشو الا عباد اللہ المخلصین سواد اللہ نیکانو بندگانونا چه خالص کرشو لفاند عبادت ولما ذکر کئی دا معلم تنزیل دا روس و شیاطین بانے ولأن الناس اذا وصفوا شیئا بغایت القبح قالوا کانو شیطان بیالکی وقال بعضهم اراد بالشیاطین الحیات والعرب تسمى الحیۃ القبیحۃ قبیحۃ المنظر شیطانا او یا قبیحۃ مرۃ منتنۃ دا یو بوٹے دے نہایت گندے دے بدبویا دے بوی تم خیجی ابت شکل ہوں دے ولقد نادانا نوح دیم باب اپدی کے وقت سید انبیاء علیہ السلام او پای کې اجز د نیکانو بندګانو ولقد نادانا نوح الله وی دعا غوښته د مونږ نوح علی السلام نادا په باندې دعا ځخه نادانا نوح دعا غوښته مونږ نوح علی السلام فرنیم المجیبون پر دیر خوی من جواب ورکا ان کی یعنی قبل ان کی دا دعا وانت جینا ہو انجات ورکا منگا لوت علیہ السلام لرا والو دی خاندان لرا من الکرب العظیم دا مصیبت غٹنا لوی مصیبتنا وجالنا ذریتہو امنگا ذلو اولاد نوح علیہ السلام ام الباقین اغاو سیدن کی پر دنیا کی در دا مانا ندا چگر نوح علیہ السلام چه دری زامن جو طول امبر پر دنیا کی دی نانا نسل انسانی د نوح علیہ السلام د دریو بچو نه موږ باقی پاتې کړل هغه درې زامن سامو حامو او یافسو او علما لیکي چې سام چې وکړه د ابو العرب ابو الفارس او روم روم فارس عرب دوی د سام بابا په اولاد کې دي مشرقي مغربي سودانیان دوی د حام بابا په اولاد کې دي او دا یاجوج او ماجوج او ترک دوی دا یافس پا اولاد کی دی و ترکنا علی فی الاخرین امانگا پری خوب دوی بانی رستانو کی سیشے سلامن علی نوحن فی العالمین سلام دی پا نوح علی السلام باندی علی العالمین سلامن علی نوحن فی العالمین دیکھ شو سلامن علی نوحن فی العالمین سلام دی پا نوح علی السلام فی العالمین رستانو کی یو سلام دی په نوح علیہ السلام فی العالمین مخلوقاتو کی تمام مخلوقاتو کی سلام دی وی سلام او دا کم سلام دی سلام در رحمت دی او دا دعا سلام دعا دی او پس سلام دعا کی اورول مقصود نه دی دا چې نوح علیہ السلام اوري بعض خلک وای چې وای الک مولی سیبا وای چې تاسو چې مړی نه اوري بیا مړو ته سلام ولې کوي السلام علیکم یا القبور یغفر الله لنا ولکم انتم سلفنا ونام بالاثر السلام علیکم یا القبور ای خو اوری کنا او که ناوری دین السلام تاسو ولی کوای و تا دیگه جوابو که چه دایو کتاب دی چونو می دی توح قواوی تیک شو او بعد خلق دا دیر زیاد کشکی دا توح قواوی اگه سر خوار پرق ون نسخی ما زغدم را قیمتی نسخه را دا توح قواوی دا او د دې صفه د ما څخه 483 دیوی چې دا سره چې کلا جنازه کې امام صاحب السلام علیکم چې بوي دې بدی کې د میت نیت کوي او کنه کوي نو دیوی چې د میت نیت باندې کوي وجزم فی الظهیریه چې بیان لا جن ویل میتا ومصر لقاضی خان وفي الجوهره قال فی البحر وهو الظاهر ولان المیت لا يخاطب بالسلام لانه ليس اهلا للخطاب او بیا ذکر کوي رستو وقال بعض الفضلاء وشكنا وفيه نظر لانه ورد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم على القبور بیا اخر کې چالا ان المقصود منه الدعاء للخطاب تشوا مقصود د سلام نه دعا دا خطاب نه دي اپ دعا کې اورول مقصود نه دي السلام د میت دا دعا دا اچ دعا شو نو اورل په دعا کې مقصد دینا لکه سلام علی نوح کی اشاره شو طحتاوی حاشیه طحتاوی علی مراکل فلا او د تنو لزام دي شو کنه او شاو الله سیم فرمای په بلاغ المبین کې چې سلام موتا په معنی دعا است دا په معنی دعا ده ښا سلام علی نوح فی العالمین انا کذلک نزل المحسنین انه من عباد المؤمنین بشکت دی من عباد المؤمنین زمد بندگان مؤمناننا و زمد نیکان بندگاننا ثم اغرقنا الاخرین او بیان مگا غرق لستنی بس و این من شیعاتی لابراهیم دوی ما قصا لابراهیم علیہ السلام و این من شیعاتی او بشکا د تابعدارانو د نوح علیہ السلام نه د ابراهیم خامخ ابراهیم علیہ السلام دی شیعتی تابعدار شیوی لکیږي یو جماعت ته چې د بل په منځري باندې روان وي د علماء لیکي و ان من اهل الدین هی له ابراهیم و ان من اتباعه له ابراهیم د نوح علیہ السلام د دین او د هغه د تابعدارانو نه او هغه سره موافق په اصول کې ابراهيم عليه السلام اجا ربه چې کله دې راغلو رب ته راغلو رب ته یعنی حاضر شو د الله په دربار کې په قلب سلیم پزړه خالص سره او داخه معنا ده چې زړه خالی وو سلیم مان ته کول شي وسره زخمی زړه دیوان من خبرې کړې دلته اوس یو معنا کو دا سره چې زړه خالی وو د سنا خالی تفسیر مزری لیکي خاليا عن الغير وحبه دا سره چې خالی وو تعلق ته مخلوق نه او محبت ته مخلوق نه سمانا کامل محبت او الله سره کما يدل علی قصه ابنه تک اوس ګرا زید الله رضا د پر قربانی اذ قال لابیه کړه چې ویدی خپل پلار ته قوم ته ما ذا تعبدون دا ما استفهام توبیخی ما ذا تعبدون دا د سې عبادت کوي تاسو لکه اوسری طالبی او مطالعه نکی اته ورته مرد د څه کار کوي ته مقصد دا نه چې ته دغه کار معلومه وي غصب دی چې دې دا کار غلط کړي ما تعبدون دا د څه عبادت کوي تاسو عائف کان آلیتن دون الله تریدون دا تریدون فعل ده دون الله ظرف ده او عائف دکان پته یاد ساتي دعوت حق اسلامی 61 مرکز ویسا ضلع اٹک نز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسی من جانب اسد اللہ موبائل نمبر 0300518829 شکریہ